عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بدع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İman 70 küsur şubedir ve haya da imandan bir şubedir. An İbni Abbas radıyallahu teala anhuma kal, la'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muteşebbihine minel ricali bin nisa وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet etti. An Ebi Hureyre ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiş: Şüphesiz insanların en kötüsü şunlara bir yüzle, bunlara da bir yüzle gelen iki yüzlü kimsedir. عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. جندب الألكي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim yaptığını işittirirse Allah o kimseyi işittirir ve her kim riya yaparsa Allah da onun iç yüzünü açığa çıkarır. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak kafidir. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من يتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Hidayete, Hakk'a davet eden kimse için, Hakk'a tabi olanların ecirleri mislince ecir vardır. Tabi olanların ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Dalalete davet eden kimse için de, dalalete tabi olanların günahları mislince günah vardır. Tabi olanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. An İsmail bin Ubeyd bin Rifa'a an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal: İnne tüccare yub'asun yevmel kıyame fuccaran illa men ittakallah ve berre ve sadaka. İsmail bin Übeyd bin Rifa'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kıyamet günü tacirler facir olarak bahs olunur. Allah'tan korkan, iyilik eden ve doğru olan müstesna. An Ebi Bekr radiyallahu ta'ala an فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diye rivayet etti. Hiçbir hakim öfkeli olduğu halde iki kişi arasında hüküm vermesin. An İbn Abbas radıyallahu teala anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha Muazzan ila Yemen feqal ittaqi da'vata'l mazlumi fe'innehu leysa beynaha ve beynallahi hicabun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhı Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o duayla Allah arasında perde yoktur. An Enes bin Malik radıyallahu anh قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvekkir kebirana. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimize tazim etmezse bizden değildir. An Cabir bin Abdullah قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu denilmiştir. Ümmetim için en çok korktuğum şeylerden birisi de Lut kavminin amelini yapmasıdır. An Cabir radiyallahu ta'ala an kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akile riba ve mukilehu ve katibehu ve şahideyh ve kâlehum sevâun. Cabir radiyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı yene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar müsavidirler buyurdu. An İbn Ka'b bin Malik el-Ensari an ebihi kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma zibani ca'ani ursila fi ganem bi efsada laha min hırsil mer'i ala malihi ve şerrefihi li dinihi. İbn-i Ka'b bin Malik Ensari'nin babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki aç kurdun bir koyun sürüsüne dalıp verdiği zarar, mal ve şöhret hırsına kapılan kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. An Süleyman bin Burde عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه. Süleyman bin Büreyde babasından naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim tavla oynarsa elini domuz eti ve domuz kanıyla boyamış gibi olur. An Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لا امرتهم بالسواك مع كل سلام. Ebu Hureyre radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ümmetime veya insanlara zor gelmeseydi her namazla beraber dişlerini misvaklamayı emrederdim. An Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. An Ebi Hureyre radıyallahu teala an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti: hilali görün oruç tutun, hilali görün iftar edin. Eğer hava bulutlu olursa Şaban ayını 30 güne tamamlayın. An Ebi Hureyre radıyallahu teala an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك تفترق وأمتي على 73 فرقة. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti: Yahudiler 71 yahut 72 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar da Yahudilerin benzeri fırkalara ayrıldılar ve ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. An Enes radıyallahu teala an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: Kullu ibni Adem hatta'un ve hayrul hatta'in ettevabun. Enes bin Malik radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti: Adem oğlunun hepsi hata eder. Hata edenlerin hayırlısı tevbe edenlerdir. An Ebi Barze Eslemi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Ebu Berzetil Eslemi'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mahşer gününde kulun ayakları bulunduğu yerden ayrılamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden ve ilmini nerede kullandığından ve malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından sorulmadıkça. An Ebi Hureyre radiyallahu teala an قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edildi: dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.